ऐसे चाहिए ऐसे सुषुप्ति अवस्था में जिस नहीं ज्ञान होने के बाद मुक्त अवस्था में ये सुख ब्रह्मानंद सुख संवेद्य है या नहीं है इसके ऊपर सिद्धांत है। पूर्व पक्षी ने कहा संवेद्य होगा, सुखी अहम अस्मि के सुख का ज्ञान होता है, इसलिए आनंद विषयक प्रत्यक्ष होगा। सिद्धांति का कथन छयासी आनंदो वेद्यो ब्रह्मणीति चोदित सिद्धांत इति ब्रह्मणि आनंदो वेद्य ज्ञेय यदि पूर्व पक्षिणा चौधरी आक्षेपित सिद्धांत कथन नहीं तद नहीं तदेवं यतो मोक्षे विज्ञानोपपद्यते देहाभावो हि मोक्षोऽयं करणानि न सन्त्यतः एतदेवं न यतो मोक्षे विज्ञाननोपपद्यते क्यों ही यस्मात् मोक्ष अयम देहाभाव देह का अभाव मोक्ष है अतः कर्णानि न सन्ति सूक्ष्म शरीर के कारण वो भी नहीं पूरा देह का स्थूल सूक्ष्म शरीर के कारण शरीर का अभाव ही मोक्ष है। आगंतुकम अनागंतुकम वा ज्ञानम मुक्ता वानंदम गोचरेति सिद्धांति कहता है मुक्तो ज्ञानम आनंदम गोचरेति ज्ञान का विषय आनंद होगा वो ज्ञान आगंतुकम जो अनित्य ज्ञान है या नित्य ज्ञान है मुक्ति में आनंद को विषय करेगा। मुक्ता दीर्घ मुक्ता आनंद मुक्तो आनंद मुक्ता आनंदम गोचरेति यहाँ तो प्रश्न हुआ नाद्य इत्या नाद्य आगंतुक को अनित्य ज्ञान मुक्ति को ग्रहण करे मुक्ति आनंद ग्रहण करेगा नहीं क्यों यतो कर्णानि न सन्ति न यतो मोक्षे विज्ञान नोपपद्यते मोक्ष काल में अनित्य ज्ञान हो नहीं सकता है इसलिए आगंतुक को ज्ञान मोक्ष में सुख को विषय करे ऐसे नहीं बनेगा। क्यों नहीं हुए क्योंकि यतो मोक्ष देहाभाव मुख्य विज्ञान अनुपपद्य मुख्य नहीं होगा क्यों नहीं होगा तत्र आगंतुक ज्ञानायोग हेतु में आ देहाभाव आगंतुक ज्ञान तत्र मुख्य में क्यों नहीं होगा क्या तो दिया देहाभाव ही मुख्य है देह नहीं तो ज्ञान आगंतुक ज्ञान नहीं होगा। अतो हेतु अभावात देह रूप हेतु अभावात तत्र कादाचित ज्ञान आसिति कादाचित ज्ञान नहीं हो सकता है। कौन सा हाँ हाँ गोचर इति हाँ प्रश्न चिन्ह कर दो वाक्य है नाद्य आगंतुकम अनागंतुक वा ज्ञान मुक्ता वा आनंद गोचर इति प्रश्न करने क्या था नाद्य इतिहा कार्य करणयोर अभावेपि देह नहीं तो कार्य करना शरीर इंद्र नहीं रहा तो नहीं होने पर भी मुख्य ब्रह्मानंद ज्ञान जनिष्यते मुख्य में ब्रह्मानंद ज्ञान उत्पन्न ब्रह्मानंद का ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा क्योंकि संसार ही हेतु अपेक्षा संसार में कार्य होने के लिए हेतु की अपेक्षा मुख्य काल में क्या और आनंद रूप है ब्रह्मानंद तो रहेगा जन ज्ञान हो जाएगा इतने आशंका अति प्रसंग निरस्यति हेतु के बिना कार्य बन जाएगा सुख तो हेतु के कभी आवश्यकता नहीं होगी। अति प्रसंग कर्णादि कर्णाद्यनपेक्षा सन् न च विज्ञान संभव तथा सति शरीरादे रूपादानमनर्थकम् तथैकत्व विरोधान्न न संवेद्यानंद न संवेद्यानंदक परम तथैकत्व विरोधान संवेद्यानंदकं परम। कर्णादि अनपेक्षा सन विज्ञान न संभव तथा सति। यदि विज्ञान संभव है कर्णादि के बिना, शरीरादि उपादान मन तक उनसात शरीरादि का ग्रहण जागृत स्वप्न कोई जरूरत नहीं थी सुख हो जाए। तथा एकत्व विरोधाद न संवेद्य आनंदकम परम, परम संवेद्य आनंद का ब्रह्म नहीं होगा। एक अद्वितीय है तो आनंद और ज्ञान भेद नहीं। द्वितीयं दुसेति आगं अनागंतो नित्य ज्ञान, नित्य ज्ञान और आनंद तथा एकत्व विरोधात न संवेद्य आनंद का परम ब्रह्म। तत्र आगंतुक ज्ञानायोगे हेतुमा, हाँ द्वितीयं दुसेति तथा यथा ब्रह्मानंदस्य आगंतुक ज्ञान विषयत्वं तथैव अनागंतुक ज्ञान विषयत्वं न नहि ब्रह्म स्वेनैव विद्यानंद रूपं। यथा ब्रह्मानंदस्य आगंतुक ज्ञान विषयत्वं तथैव अनागंतुक ज्ञान विषयत्वं न। कैसे पाठे नहीं आगे विराम विराम है आगे विराम है। अच्छा तथा क्या थे क्या यथा ब्रह्मानंद से आगंतुक ज्ञानाभिषेतम, ज्ञानाभिषेतम तथैव आगंतुक ज्ञानाभिषेतम विराम है हैं विराम है आगे नहीं ब्रह्म। हाँ हाँ आओ थोड़ा थोड़ा पर आर कर देना। हाँ यथा तथा दिया ना तथा का अर्थ जैसे ब्रह्मानंद का आगंतुक ज्ञान का विषय नहीं है ऐसा अनागंतुक ज्ञान का विषय नहीं होगा। तथा क्यों नहीं ब्रह्म स्वयनैव वेद्यानंद रूपम, स्वयं ब्रह्म वेद्यानंद रूप स्वयं होगा। एक अद्वितीय तत्व है वही ब्रह्म है और वेद्यानंद रूप स्वयं होगा। उसे विषय विषय में भेद होता है। वेद्य ज्ञेय रूप आनंद रूप होगा और ब्रह्म स्वयं ज्ञान रूप है। स्वयं ज्ञान रूप ब्रह्म और वेद्य ज्ञेय रूप ब्रह्म तो विषय विषय भेद होता है। एक अद्वितीय में विषय विषय अब नहीं हो सकता है। किंच ब्रह्म वा मुक्तो वा संसारी वा ब्रह्मानंदों को चरित ब्रह्मानंद को विषय करने वाले कौन है? ब्रह्म है, मुक्त पुरुष है अथवा संसारी, तीन विकल्प किया। आद्यम अनुभत यदि ब्रह्म आनंद को विषय करें, यदि यदि आनंदात्मकं ब्रह्म नित्यम आत्मानम आत्मना तद्विज्ञानस्य नित्यत्वाज जानिया नित्यमेव तत् यदि ब्रह्म आनंदात्मकं नित्यं आत्मना आत्मानं गोचरेत अपने आप के विषय करे तद विज्ञान से नित्यत्वात् नित्यमेव तत् जानियात हमेशा अपने आनंद का अनुभव करे। तद ब्रह्म सदा आनंद रूपं आत्मानं आत्मना सेनैव सर्वावस्था तो जानाति, सर्वतः सर्वावस्था में जानता है। सो ज्ञान से सदा सत्वात ज्ञान तो नित्य है हमेशा जाने। इसलिए ब्रह्म विषय करता ऐसा नहीं। ब्रह्म नहीं तो फिर दूसरा मुक्त होगा, मुक्त हो तो सदा मुक्ति अवस्था में। द्वितीय भी मुक्तो ब्रह्मणो भिन्नो भिन्न वा मुक्त ब्रह्म से अभिन्न अथवा भिन्न। आगे अभेद पक्ष मनुपदति भिन्न वा के आगे अल क्या है ना खंडा कर जाइए। अभेद पक्ष मनुभदति जल जले जलं यथा तस्मिन् संसार्यप्येकतांगतः सर्व एकी भवन्ति इति न पृथक्त्वेन संस्थितः। यथा जले जलम एकतांगत तथा तस्मिन् सर्व संसारी एकी भवंती थी सर्व तस्मिन् संसारी अपि एकतांगत सर्व एकी भवंती थी न पृथत्व संस्थित संसारी पृथक ही नहीं रहा तो संसार तो एक रूप हो गया अद्वितीय तत्व ही यथा जले जलम प्रक्षेपता न पृथक अस्ति। इसी प्रकार पूर्व संसार अभी मोक्षे ब्रह्मण एकतागत मुक्त हो गया न तस्मात् पृथत्व न तद आनंद ज्ञात कथा में भी स्थित आनंद को जाने के लिए पृथक ही नहीं रहा। तीन कह रही हाँ कथा में भी स्थित किंतु अभिन्न ब्रह्मानंद मेति हाँ नवी कह रहे तदानंदात्मक ब्रह्म विज्ञान आयमनागपि न तदैकत्वतो वेत्ति ब्रह्मानंदं सकं तथा मुक्तोपि न च संसारी तयोरेकत्व हेतुतः मुक्तो वेत्ति परानंद मिति तस्माद् वचो मृषा। यथा जले जलम क्षिप्तम तथा संसारी एकतां गत सर्वे की भवन्ति श्रुति का न पृथत्वेन संस्थित तदानंदात्मक ब्रह्म विज्ञानाय मना का भी थोड़ा सा पृथक नहीं रहता है न तद एकत्व तो वेति एक होने के कारण जान नहीं सकता है तथा ब्रह्मानंद स्वकम स्वके ब्रह्मानंद स्वयं जानेगा एक में नहीं हो सकता है। मुक्तोपि एकत्व हो गया तो नहीं जान सकता है न च संसारी तैरेकत्व है हाँ ब्रह्मा अच्छा हाँ ब्रह्मानंद में आकर आवग्रह तो कर दिया आकर ब्रह्मानंदम सुखम परानंदमेति तस्माद वच इसे मुक्तो परानंदमेति ये मृथा ठीक नहीं ठीक है। यथा जले जलम प्रक्षितम पृथक नास्ति तथा पूर्व संसारी होते हुए मोक्षे ब्रह्मण एकतांग तो मुक्त हो गया न तस्मात् पृथत्व न तदानंद ज्ञातुम कथम स्थित अलगता ही नहीं किंतु अभिन्न ब्रह्मानंद व्यक्ति अभिन्न हो गया ब्रह्मानंद व्यक्ति परे वे सर्वे एक ही भवंती श्रुति का अभिन्न होकर रहता है तत्र ब्रह्मण स्वानंद विषयकार दूसरी ब्रह्म स्वयं आनंद विषय हो जाएगा आनंद विषय कर नहीं होगा न तद एकत्व तो व्यति एकत्व तो तद न व्यति तद ब्रह्म स्वरूपानंद न व्यति अय क्या था तद एकत्व तो न व्यति स्वरूपानंद को जानता है ऐसा नहीं बने तय नहीं क्या था एकत्र विषय विषय तो अनुपति विषय विषय नहीं होता है। उत्तन्यायन मुक्त से ब्रह्म अभिन्न से मुक्त भी तो ब्रह्म अभिन्न हो गया तद आनंद विषय कारण निगर निरस्यति वो भी आनंद को विषय करना नहीं बने भैया तथा मुक्तोपि संसारी मुक्तोपि न तैरेकत्व हेतु तृतीय दृश्य न च संसारी तृतीय पक्ष संसारी तथा मुक्तोपि तृतीय तीन विकल्प क्या था ब्रह्मानंद को ब्रह्म जानता है मुक्त अतः संसारी मुक्त भी नहीं होगा तथा मुक्तोपि हो गया अतीत संसारी न च संसारी वो भी एक हो गया ब्रह्म के साथ न च मुक्त संसारी रही क्या मुक्त संसारी एक है मुक्तवद इतर से भी ब्रह्मत्वाद मुक्त जिससे ब्रह्म संसारी मुक्त हो जाए कर्म कर्तृ विरोधार एक में कर्म कर्तृ विरोध होने से न ब्रह्मानंद वित्रिता मुक्त संसारी ब्रह्मानंद को जानता ही नहीं बनेगा पक्षतरयुगम उपसंहति ब्रह्म भी नहीं जान सकता है और मुक्त और संसारी कोई ब्रह्मानंद को नहीं जान सकता है। मुक्त मुक्तो वेति परानंद, ये जो कथन करते हो मेरे सावच गलत है। तदुते संसारी ब्राह्मणों उपलक्षण, तदुते मुक्तो वेति ये मिथ्या। मुक्तो जानता नहीं होगा तो संसारी जानता है, ब्रह्म जानता है, दो पक्ष तो बन जाएगा, बन जाएगा। इसलिए उपलक्षण श्लोक में आया ना, मुक्तो वेति परानंद मिति वच मृषा, ये जो कहा ऐसे ब्रह्म संसारी व्यक्ति ब्रह्म व्यक्ति पर आनंद में ये भी मिथ्या है। मुक्त से ब्रह्मण भेद पक्ष अनुबदती, ब्रह्म से भिन्न होकर मुक्त रहेगा यदि ब्रह्म। ब्रह्मानंद मथा अन्य सन वेदो मुक्तो घटाधिपत, ब्रह्मत्वमन्यो वेदेति तदैकत्वं विरुध्यते। ब्रह्मानंदमथ अन्य सन वेद मुक्त मुत अन्य सन ब्रह्मानंद वेद घटाधिपत, घटादि को जैसे जानता है ब्रह्मानंद को जानेगा। ब्रह्मत्वं अन्य वेद इति तदैकत्वं विरुध्यते, एक ब्रह्मत्व और अन्य वेद, एक जीव में ब्रह्मत्व को प्राप्ति है, अन्य वेद कहें तो एकत्व का विरुद्ध होता है। बहन तत्वमादिश्रुति विरोधे न प्रत्यय ब्रह्मत्व। अच्छा ब्रह्म अलग त्वम अलग है क्या? ब्रह्म त्वम अन्य वेदित अन्य वेदेति तदेकत्वं विरुध्यते। ब्रह्मत्वं श्रुतिवाक्ये ब्रह्मत्वं और अन्य वेदेति एकत्व का विरुद्ध होता है। अन्य वेदेति ये अन्य को जानता है, यह ब्रह्मत्वं श्रुतिवाक्य के द्वारा प्रतिपादे एकत्व का विरुद्ध होता है। टीका में दिया तत्त्वमादि श्रुति विरोध है न प्रत्यय ब्रह्मत्वमिति, और यदि श्रुति प्रतिपाद्य ब्रह्मत्व में तो एकत्व ब्रह्मत्वम अन्य वेदेति विरुध्यते तदैकत्व ब्रह्मत्वम तदैकत्वम ब्रह्मत्वम तदैकत्वम जीव ब्रह्म एकत्व मुक्त एकत्व अन्य वेदेति विरुध्यते, एकत्व के साथ अन्य वेद विरुद्ध है, ब्रह्मत्व हो जाएगा ब्रह्म रूपत्वम। तदेकत्वम किम ब्रह्मत्वम, ब्रह्मण जीव का मुक्तस्य तदेकत्वम ब्रह्म एकत्वम ब्रह्म एकत्व ब्रह्मत्वम अन्य वेद इति ये विरुद्ध हो जाएगा। तत्त्वमस्य आदि श्रुति टीका देने से ब्रह्मत्वम ये तत्त्वम टीका के देश ले लिया, त्वम ब्रह्म तत्त्वम आदि कुछ दूसरे टीका तो नहीं हुआ कुछ। तो मिलाकर लिखा ब्रह्मत्व ठीक है मेरे। हाँ हाँ ठीक है, ब्रह्मत्व अन्य वेद विरुद्ध ब्रह्मत्व तो अपरिचय है, फिर अन्य वेद नहीं पूर्वाद हो गया मुक्तो भी बयानवे मुक्तस्य ब्रह्मण भेद पे पूर्वाध में क्या हुआ, ब्रह्मानंदम अथ अन्य सन वेद मुक्त अन्य सन ब्रह्मानंदम पटाधिपत वेद और एकत्वम पहले तो अन्य सन ब्रह्मांड वेद विरुद्ध हुआ, फिर अन्य वेद कहेंगे नहीं सिद्धांति वाक्य नहीं। और सिद्धांति वाक्य तो पूर्व पक्षी वाक्य पहले मुक्तस्य ब्रह्मण वेद पक्ष अनुबदति। हाँ हाँ ब्रह्मानंद में अन्य सन वेद मुक्त घटाधिपत कृप तो अन्य वेदिति एकत्व विरुध्यते। हाँ अन्य वेद ब्रह्मत्व एकत्व पक्ष होगा तो वही क्या एकत्व ब्रह्मत्व हो गया पूर्ण हो गया। एकत्व का विरुद्ध होता अन्य वेद इति विरुद्ध एकत्व ब्रह्मत्व है ब्रह्मत्व तदेकत्व अन्य वेद इति विरुद्ध थे तदेकत्व ब्रह्मत्व। पहला अभेद पक्ष है ना, दूसरा है न ब्रह्मण भेद पक्ष अनुबदति भेद पक्ष अन्य वेद मुक्तस्य ब्रह्मण भेद पक्ष अनुति ब्रह्म ब्रह्म आनंदम अथवा अन्य वेद मुक्त राधे अभेद पक्ष विकल्प कहाँ क्या था मुक्त हाँ किंच ब्रह्म वा मुक्त वा संसारी वा आनंद गुजरते मुक्त संसार हाँ सदानंद कहाँ वेद अभेद कहाँ विकल्प रह रहा है भेद पक्षम अनुबदति भेद अभेद का विकल्प कहाँ है ठीक है मैं भी आया है पहले पंद्रह पंक्ति में डाइन तरह पंद्रह पंक्ति में अच्छा द्वितीय भी द्वितीय हो गया मुक्त मुक्त ब्रह्मण भिन्न अभिन्न वा अभेद पक्षम यथा ब्रह्मण सानंद विषय कर दूसरे ब्रह्म ब्रह्मा अभिनस्य तदानंद विषय तृतीय न च तृतीय हो गया संसारी ये तो पूरा चला गया मुक्त संसारी ना पक्षतर युग प्रश्न थे मुक्त से ब्रह्मण भेद पक्ष अनुबदति मुक्त भी ब्रह्मण अभिन्न भिन्न वा अभेद पक्ष अनुबदति। हाँ तो भेद पक्ष रह गया तो भेद पक्ष मानेंगे तो मुक्त ब्रह्म से भिन्न है तो ब्रह्मानंदम अथ अन्य सन मुक्त मुक्त अन्य सन ब्रह्मानंदम वेद घटाधिपत तत्त्वमादिश्रुति विरोधेन प्रत्यय ब्रह्मत्वम अन्य वेदिति तदेकत्वम विरुध्यते। तत्तम से श्रुति अब दूसरी टीका में क्या दिया हाँ तो ब्रह्मत्वम अन्य वेद ये विरुद्ध है ब्रह्मत्व का तो अपरिच्छिन्न तो फिर अन्य वेद ये विरुद्ध होता है। हाँ तो ब्रह्मत्व का तो अपरिच्छिन्नत्व का ब्रह्मत्वम है अपरिच्छिन्नत्वम अन्य वेद इति विरुद्ध तदेकत्वम विरुद्धते। एकत्व ब्रह्मत्व और अन्य वेद, ये परस्पर विरुद्ध होता है। ठीक है, ब्रह्मत्व अपरिचिन्नत्व तत्व ब्रह्मत्व दो पद नहीं, ब्रह्मत्व अपरिचिन्नत्व अन्य वेदिति तद एकत्व विरुद्ध होते, अन्य वेद तदेकत्व अपरिचिन्न एकत्व अन्य वेद, ये परस्पर विरुद्ध है। इतश्च मोक्षे ब्रह्मानंदस्य आगंतुक ज्ञाना विषयता, ज्ञाना विषयता है ना, ज्ञान दीर्घ चाहिए, ब्रह्मानंदस्य आगंतुक ज्ञान विषय होगा ऐसा नहीं, प्रेत्य प्रेत्य संगेह नास्ति इति श्रुतिरेव निषेधति। मुक्तो विभाग विज्ञान मेकत्वादेव कारणात्, न प्रत्यय संगास्ति प्रत्यय संज्ञा नास्ति इति श्रुतिरेव, विभाग विज्ञानम एकत्वादेव कारणात् मुक्तो निषेधति, विभाग विज्ञानम एकत्वादेव कारणात् निषेधति, न प्रत्यय संज्ञा अस्ति तेनैव। तत्रैव वाक्यांतरमः उत्तमे स्त्री स्त्रीपुं दृष्टान्त वचनं यद्वै तदिति चापरम् मुक्तो विभाग विज्ञान स्त्रीपुं दृष्टान्त वचनं यद्वै तदिति चापरम् ज्ञात्राद्य संभवं वक्ति कूटस्थैकत्व कारणात्। श्रुति में स्त्रीपुं दृष्टान्त वचनम यद्वै तन्ने पश्यति पश्यन् वै तन्न पश्यति इति दूसरा है। ज्ञात्रादि असंभव कूटस्थ एकत्व कारणात् ज्ञात्रादि असंभवं वक्ति श्रुति कहति, ज्ञात्रादि ज्ञाता ज्ञेयादि भेवेदे ही एकत्व कारणात्। स्त्रीपुं दृष्टान्त दिया जैसे बाह्य अंदर कुछ नहीं जानता है, ठीक है, हमें दे दिया। तदथा प्रियया स्त्रिया संपरिशोतो न बाह्यम किंचन वेद न अंतरम, ये दृष्टान्त दिया तो कुछ जानता है न अंदर बाहर नहीं जानता आनंद। त्रिपुण दृष्टान्त वचन यद वित्त न पश्यति पश्यन वित्त न पश्यति सुश्रुति अवस्था में क्या वाक्यांतरम, तो इसलिए पश्यन वितर तो न पश्यति विशेष ज्ञान नहीं है, स्वयं ज्ञान स्वरूप होता हुआ भी विशेष विज्ञान का निषेध संक्षिप्त ज्ञात्रादि ज्ञाता ज्ञान ज्ञादि विभाग निषेध करती, इसलिए वेद्य सुख नहीं हो सकता है। ब्रह्मणि क्रियाकारक भेदाभावे हेत्वंतरम ज्ञात्रादि क्रियाकारक भेद नहीं। नेति नेति नेत्यादि भूयांसी विरुध्यन्ते वचांस्यपि कारकाद्यभ्युपगतौ मुक्तौ ब्रह्मणि केवले। मुक्तो केवले ब्रह्मणि कारकादि अभिभगतो नेत नित्यादि भूयांश वचांश अभी विरुद्धन्ते, बहुत वाक्य का विरुद्ध होगा कारकादि मानेंगे तो। नन आगंतुक ज्ञानेन मुक्तानंद अनुभवा अभवात उत्तर श्रुति अविरुद्धात नित्य सिद्ध ज्ञानेन एव ब्रह्मात्मानंदम वेति। आगंतुक ज्ञान से मुक्तो आनंद अनुभवात, आगंतुक ज्ञान से मुक्ति में आनंद अनुभव करेगा तो विरुद्ध होता है, आगंतुक ज्ञान से मुक्त आनंद अनुभव हुआ तो उत्तर शुद्धि विरुद्ध नहीं हुआ। नित्य सिद्ध जो ज्ञान उसी ज्ञान है ना ब्रह्म आत्मानंद मेति, नित्य सिद्ध ज्ञान स्वरूप ब्रह्म उसे आत्मानंद मेति अभ्युपगम है तद वेद्य तो लाभात, वही वेद्य हो जाएगा। अन्यत्र कर्मकर्त विरुद्ध भी, कर्मकर्त विरुद्ध होता है किंतु सर्वज्ञ ब्रह्म में क्या विरुद्ध करना, सर्वज्ञ ब्रह्मणि तद अभावत कर्मकर्ता विरुद्ध नहीं, वो कर्मकर्ता हो जाएगा। नास्ति दस्त्यं दस्त्य नास्ति अतः विज्ञाने इति विज्ञानानन्दयोश्चैक्या दसंयोग विभागतः आनंद ज्ञान विषया कल्पनीयं वृथाश्रमः असंयोग विभागतः विज्ञानानन्दश्चैक्याद् आनंद ज्ञान विषया यम कल्पना वृथाश्रम आनंद ज्ञान में जो कल्पना करते हैं विषय विषय भाव यहाँ तो असंयोग विभाग संयोग विभाग नहीं होता है। विज्ञान आनंद पृथक वेदन एक ही है। विज्ञान आनंद ऐक्यात ऐक्यम कस्मात असंयोग विभाग तो संयोग विभाग है ही नहीं। जहाँ भेद होगा पृथक संयोग विभाग संयोग होगा भिन्न होगा। यहाँ तो एक ही संयोग विभाग नहीं होता है एक ही विज्ञान आनंद एक ही विज्ञान के बिना आनंद नहीं आनंद के बिना विज्ञान नहीं एक ही है। तो आनंद ज्ञान विषय आनंद और ज्ञान को विषय करने वाली जो कल्पना ये आनंद नित्य आनंद अपने विषय को ग्रहण करे ज्ञान ये वृथाश्रम व्यर्थ है। ठीक है मैम विज्ञान ज्ञानानंद हो सामानाधिकरण आनंदन विज्ञान में आनंद ब्रह्म ब्रह्मा भेदात अभिनय मितो पितर भेद नहीं उसका भेद आनंदम ब्रह्म जानाति आनंद ज्ञान आनंद ब्रह्म जानाती विषय विषय तो कल्पना नहीं होता यह सामानाधिकरण है नहीं क्वचित विरोधो अन्यत्र विरोधो भवति नहीं नहीं क्वचित विरोधो अन्यत्र अविरोध भवति कहीं विरोध होता है संसार ब्रह्म में अविरोध हो जाएगा इतने ना न च सर्वज्ञम असंतम संतम करोति इति भाव सर्वज्ञ तो असत को सत कर देगा ऐसा नहीं इसलिए विषय विषय भाव एक में नहीं होगा। ब्रह्मणा स्वानंदस्य अवेद्यत्व हेतु अंतर्मा स्वानंद अवेद्य हेतु अज्ञान अज्ञानान्यथा अज्ञानान्यात्त विज्ञान प्रसत्तावेव युज्यते वेत्ति ब्रह्म सुख अमिति न तो ज्ञान घनात्मनि अज्ञान अन्य अर्थ विज्ञान प्रसूतेव अज्ञान अन्य अर्थ विज्ञान प्रसूतेव ब्रह्म सुखम वेत्ति इति उच्यते न तो ज्ञान घनात्मनि ज्ञान घनात्मनि ब्रह्म सुखम वेत्ति नहीं बनेगा। अज्ञान अन्यार्थ विज्ञान प्रसूत अज्ञान रूप जो अन्यार्थ का विज्ञान अज्ञान अन्यार्थ विज्ञान प्रसूत युज्यते अज्ञान अथवा अन्यार्थ कार्य अज्ञान अन्यार्थ विज्ञान प्रसूत अज्ञान का विज्ञान अन्यार्थ विज्ञान प्रसूत एव व्यतीत एवं युज्यते व्यक्ति ब्रह्म सुखमिति न तो ज्ञान घनात्मनि ब्रह्म सुखम स्वयं है। जहाँ अज्ञान को जानता है अन्य अर्थ को जानता है वहाँ विषय विषय भाव हो जाएगा। ब्रह्म सुखमिति न तो ज्ञान घनात्मनि व्यक्ति इसे प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पूर्व में दे दिया ब्रह्मणा सानंद से अविद्यत अज्ञान अज्ञान अन्य अर्थ अज्ञान अन्य विषय का विज्ञान प्रसूत अज्ञान च अन्यार्थश्च अज्ञान च अन्य च अज्ञान अन्य अज्ञान और अज्ञान से भिन्न कार्य उसके विज्ञान की प्रसूति में ज्ञातिर्ज्ञान विभाग ज्ञेय बनाया। अब ब्रह्म सुखमिति स्वयं ब्रह्म सुखमिति वह न तो ज्ञान घनात्मनि वेत्ति ऐसा ज्ञात्र ज्ञान विभाग नहीं बनेगा। ब्रह्मणो ज्ञान घन से अज्ञान अन्यार्थ ज्ञाने स्त ज्ञान घन है अज्ञान अन्यर्थ ज्ञान अज्ञान अज्ञान च अन्यर्थ ज्ञान च ऐसे ही कर दिया। जहाँ अज्ञान अज्ञान का ज्ञान नहीं, अज्ञान च अन्यर्थ अज्ञान च अन्यर्थ विज्ञान च अज्ञान अन्यर्थ विज्ञान आवरण विक्षेप अज्ञान अन्यर्थ विज्ञान प्रसंग प्रसक्त हो। अज्ञान अन्यर्थ विज्ञान जहाँ है वहाँ ज्ञात ज्ञान भेद। यहाँ शंका क्या करते हैं, ब्राह्मणों ज्ञान घन होने पर भी अज्ञान अन्यर्थ ज्ञान है तो अज्ञानम अस्तु अन्यर्थ ज्ञानम चस्तु ज्ञान घने स्वप्रकाश आत्मन सवितुरु अप्रकाश अन्य प्रकाश और दर्शनाथ। जैसे स्वप्रकाश रूप सूर्य होने पर भी अप्रकाश अन्य प्रकाश तो होता है, इसी प्रकार ब्रह्म में अज्ञान और अन्य ज्ञान दोनों हो जाएगा। तद ब्रह्म स्वानंदम व्यतीति न युतम अज्ञान और अन्यर्थ ज्ञान ब्रह्म में है। अज्ञान अन्यर्थ ज्ञान पूर्व पक्ष ने कहा था, सिद्धांत ने कहा था अज्ञान अन्यर्थ ज्ञान प्रसक्त हो व्यक्ति बनेगा, ब्रह्म में नहीं बनेगा। किंतु पूर्व पक्ष कहता है अन्य अज्ञान और अन्यर्थ विज्ञान ब्रह्म में ससंभव है। जैसे सूर्य सूर्य में स्वप्रकाश में अज्ञान भी है अन्यर्थ ज्ञान भी है। सवितुर अप्रकाश अज्ञान और अन्य प्रकाश दिखता है ब्रह्म में सानंद व्यतीत अज्ञान अज्ञान्यर्थ विज्ञान प्रसंगांगीकृतावपि जाड्यं जन्मादिबद्धत्वं ब्रह्मण प्राप्नुया ध्रुवं पूरा सिद्धांत ने कहा था वेत्ति ब्रह्म सुखमिति बनेगा युज्यते जब अज्ञान अन्यर्थ विज्ञान प्रसूत हो। अज्ञान अन्यर्थ ज्ञान की प्राप्त प्रसंगित होने पर ये जो प्रसंग है अज्ञान अन्यर्थ ज्ञान होने पर वेत्ति ब्रह्म पूर्व पीछे कहता है ठीक है ब्रह्म में अज्ञान अन्यर्थ ज्ञान हो होने पर वेत्ति संवेदी सुख हो जाए। तो टीका में दिया ब्रह्मणो ज्ञान घन श्यापी अज्ञान अन्यर्थ ज्ञान स्त अज्ञान अन्यर्थ ज्ञान हो जाएगा स्वप्रकाश आत्मन सवितुर जैसे हुआ उसके उत्तर देता है सिद्धांति। अज्ञान अन्यर्थ विज्ञान प्रसंग अंगीकृत हूँ अज्ञान अन्यर्थ विज्ञान का जो प्रसंग हमने दिया उसको दि मान लेगी प्रसंग स्वीकार कर दी इष्टापति अज्ञान अन्यर्थ विज्ञान मानेंगे ब्रह्म में। यदि मानेंगे तो जाड्यम ब्रह्मण जाड्यम स्यात यदि अज्ञान अन्यथा ज्ञान मानेंगे तो जाड्यम जन्मादिबद्धत्व ब्रह्मण प्राप्त जन्मादि संबंध जड़ता प्राप्त है। वहाँ से शिशुर्यादि में जड़त्व प्रकाशत्व संबंध हो अर्थात चेतन में ही नहीं बनेगा। सूर्य प्रकाश है दीप प्रकाश जड़ प्रकाश में वो अप्रकाश और अन्य प्रकाश ये संभव है। अप्रकाश कदाचित अप्रकाश हमारे हमको दृष्टा के दृष्टि से आप सूर्य का प्रकाश होता है और अन्य प्रकाश अन्य वस्तु का प्रकाश होता है। ये अब चेतन स्वयं चेतन में स्वयं प्रकाश है नहीं बनेगा। टीका में 90 हो गया आगे आनंद ज्ञाने ब्रह्मणि विषय विषयित्व युगाश्चेत आनंद ज्ञान ब्रह्म है आनंद और ज्ञान अभिन्न विषय विषय नहीं होगा कथम विज्ञानादि वाक्यम ब्रह्मण आनंद ब्रह्मण विज्ञान आशंक्य उपसार करते तस्मात् तस्मात् विज्ञानम इत्यादि यथावस्थित वस्तुनः वचोन्वाख्यार्थं ग्राह्य वचोन्वाख्यार्थकं ग्राह्यं न ज्ञानादि विधायकम्। विज्ञानम आनंद ब्रह्म, आनंद ब्रह्म विज्ञान न विभेद इत्यादि इत्यादि यथावस्थित वस्तु न अन्वाख्यार्थकम वचोग्राह्यम। सो यथावस्तु का अन्वाख्यान कथन केवल करना है, ब्रह्मानंद एक है उसको जानने वाला विभाग को प्राप्त नहीं करता है। न ज्ञानादि विधायक, उसमें ज्ञानादि का विधायक नहीं, उसका ज्ञान होता है करके नहीं, जैसे स्थित है उसको अन्वाख्यान कथन। ज्ञान से विषयित्व, आनंद से विषयित्व, ब्रह्मणो गुणित्व, इतर और गुणत्व, आनंद गुण हो जाएगा इत्यादि न बोधकम इति व्यावर्त्यमाह। न न ज्ञानादि विधायकम, ज्ञान गुण आदि ज्ञेय इत्यादि विधायक नहीं। जक्षत क्रीडन इत्यादि श्रुतेर मोक्षे आनंद वेद्य इत्युक्तम, इसी श्रुति से जक्षत क्रीडन रमण अनुद्य परिहार करते सिद्धांति। जक्षत इत्यादि अच्छोक्तम तच्चापि न विरुध्यते सर्वात्मकत्वाद् विदुषः सर्वतः पाणिपादवत्। सर्वतः पाणिपादवत् विदुषः सर्वात्मकत्वात्, विदुषः सर्वतः पाणिपादवत् सर्वात्मकत्वात्। जक्षत इत्यादि अच्छोक्तम तच्चापि न विरुध्यते, जो क्रीड़ा करने खेलने वाले ब्रह्म ज्ञानी भी तदात्मक है, इसे वहाँ समूप का प्रयोग हो जाएगा। यथा सर्वत पाणिपाद अंत सर्वत कितर्मुखम इति सर्वात्मता उच्यते, ब्रह्म सर्वात्मक है तथा अत्र भी विदुषा सर्वात्मकताया विद्वान सर्वात्मक विवक्षित होने से आनंदावेद्यत्वम अविरुद्धम। आनंदावेद्यत्वम आनंद अवेद्य, आनंद आनंद सवेद्यत्वम वेद्य नहीं, अन्यत्र वेद्य वेदी सर्वात्मक होने से जक्षण क्रीड़न रममाण से प्रयोग हो गया, किंतु आनंद वेद्य नहीं है, सर्वात्मक होने से सर्वस्वरूप कह दिया। विदुष सर्वात्मनपि कथम जक्षणादि श्रुतम निर्भयत निर्भय, विद्वान सर्वात्मक हो गया तो भी ये एक में जक्षणादि श्रुत कैसे निर्वाह होगा, अतः योगी योगी देवादि देहेशु जक्षणादि उपपत्स्यते सर्वात्मकत्वाद् विदुष स्याद् विमुक्तिस्तुरितुतीरणम्। योगी देवादि देहेषु, योगी के कल्प देवादि देहेषु जक्षणादि, योगी देह देवादि देह में जक्षणादि उपपत्त होना जाएगा। विदुष सर्वात्मकत्वाद् विद्वान सर्वात्मक होने से योगी देह में देवता देह में जक्षणादि हो जाएगा। विमुक्ति स्तुति इरणम स्याद् विमुक्ते स्तुतेर इरणम कथनम, विमुक्ति की स्तुति के लिए कहा था सर्वात्मक है, इसे योगियों के शरीर में देवताओं के शरीर में जो जो होता है वो ज्ञानी के लिए कहा दिया, सब सब वो करता है करके। जैसे दो हो गया ओम।